तुझसे प्यार करूं, पर कैसे भला इकरार करूं, तू न समझे मेरी बेकरारियां। दिल चुरा ले ओ जान से चेहरे वाले, मुस्कुरा ले ओ जान से चेहरे वाले, दिल चुरा ले। दिल भूल पाए मेरी बेताबी तो बढ़ती ही जाए, मेरी तन्हाई न कोई मिटाए। मेरी जिंदगी आ जा तुझको बताऊं, मेरी हर धड़कन तुझे सिर्फ चाहे। आजमा ले ओ चांद से चेहरे वाले, मुस्कुरा ले ओ चांद से चेहरे वाले। पुराने